Ларыса была, як я кажу цяпер, зусім не маім кубкам кавы. Ды гэтая тонкая, але без ніводнага вугалка ці вострыя костачкі, уся зграбная гнуткая класка дзяўчынка з кароткай каштанавай грывкай, спакойнымі лініямі пральнага твару і нечакана свавольнымі мускамі ў вялікіх арэхавых вачах, магла безумоўна падабацца не толькі Юрку. Вяртаючыся ў той час, я думаю, што з іх атрымалася б добрая пара. Убачыць побач з Ларысаю Юрку мне даволі проста. Адзінае ў класе вольнае месца чакала новенькую менавіта за ягоным сталом. Варта дадаць, што Юркавай абранніцы вам было б цяжкавата ўтлумачыць, што такое жаночая сарамязлівасць. На развітальнай вечарыне перад вакацыямі яна запрасіла суседа па парце на дамскі танец. Гэта рэабілітавала яе ў маіх вачах за папярэдняе танга з окаркам. І сама прапанавала Юрку правесці яе дадому. Магічным словам, для ўскрашэння галоўных падзеяў таго лета, з усімі іх барвамі і пахамі для мяне заўсёды будзе Адэса. Мы з бацькам прабавілі там два жнівеньскія тыдні, жывучы ў гатэлі «Пасаж» на Дзерыбасаўскай, адкуль прыехаў Полацак, надзейна схаваны сшытак вершаў, пракарыя ілюмінатары, шкляныя вочы медузаў, трамваі на Аркадзію і хваляломы ланжыронскіх пляжаў. Большая частка згаданай рыфмаванай прадукцыі мела страшнае прысвячэнне – ГБ, што зрэшты расшыфроўвалася зусім мірна Галі Беляўскай. У першы адэскі дзень я зачапіў заплаўкі асадку і паплыў да далёкага буя, што быў абраны дзеля увекавечвання імя маёй меднавалосай каханай. У вадзе шарыкавая асадка адмовілася пісаць, але, змагаючыся з хвалямі, я ўсё ж вывеў запаветнае імя на чырвоным баку вертлявага буя, а потым у поты ад бацькі запіў ладную порцыю марской вады склянкаю белага віна з пляжнай бочкі і ў шчаслівай хмельнай знямозе заснуў пад сонцам на гарачым жвіры. А яшчэ кожны вечар адбываўся наш спацыр па Дзерыбасаў з яе шматмоўным натоўпам адэсітаю маракоў усіх колераў скуры, вачэй і валасоў, з яе старадаўнімі вагамі, што паказвалі не кілаграмы, а пуды і фунты, з такімі самымі ў пудах і фунтах дзяленнямі на металёвых рэйках сіламераў у выглядзе круглых плюсавых падушачак са схаванымі спружынкамі, ахвотнікі малацілі па падушачках голымі і валасатымі кулакамі, і на рэйках падскоквалі ўгору рухомыя масянжовыя рамкі з рыскаю, пакуль аднойчы па вуліцы не прагуляўся мурын, які адзін за адным метадычна расправіўся з усімі сіламерамі. Заместа кулака ён карыстаўся голенай галавою яйкам, у выніку чаго рэек з дзяленнямі не хапала, і масянжовыя рамкі ляцелі кудысьці ў голле белых акацыяў. Па Дзерыбасаўскай з яе акрабатам з луктам у купелюшы і балонні на голым целе, што хадзіў вакол свайго пасланага находніку плашча на руках, у той час як ягоная малпачка збірала ў капялюш грошы, каб потам дапамагчы гаспадару распіць у скверы пляску таннага віна па Дзерыбасаўскай, што здавалася маёй тагачаснай рамантычнай натуры філіялам Зурбагану і Гельгю з навелаў Александра Грына. Мне праглася, каб усё гэта ўбачыў і адчуў мой сябр Юрка. На схілі жніўня мы сядзелі на беразе палаты недалёка ад старых ксаверыўскіх могілкаў і па чарзе пілі з рыльца, прывезенае Юркам з Закарпацця, п'янкое маладое віно. З некалькіх асцярожных Юркавых слоў вынікала, што пачуццё да суседкі па парці вытрымала праверку часам. Мяне гэта не ўсцешыла. Тымі днямі я аж надвойчы сустракаў Ларысу з окаркам. Першы раз яна толькі прысутнічала сярод дваровай публікі, што слухала валеркавай песні пад гітару. Калі я праходзіў паўз альтанку, адтуль даносіўся ягоны прыемны чысты голас. У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Другі выпадак быў не такі бескрыўдны. Да чмурэння нарэзаўшыся на даху нашага дома ў карты, мы выправіліся ў кінатэатр «Радзіма». Следам пацягнуўся сын алкаголікаў з першага пад'езду Ваня Шпакаў, вучень 4 класу з букетам самых сумнеўных схільнасцяў. Ваня ўжо стаяў на ўліку ў міліцыі за тое, што скруціў ніпелі ў аўтобусе з узбекскімі артыстамі, якія выступалі ў Полацку пасля знакамітага ташкенцкага землятрусу. У кінатэатры ішоў адзін з надзвычай папулярных у жыхароў нашага гораду індыйскіх фільмаў. Але сеанс быў дзённы, і мы выгодна ўладкаваліся на першых радах на палову запоўненай залі. Як толькі кінагероі пачалі цалавацца, чацвёртакласнік Ваня жыццярадасна галёкнуў: «Глядзіце, сасуцца!» Біліцёрка паклікала дзяжурнага пажарніка, які выгнаў крыкуна, а заадно і ўсю нашу брацію на вуліцу. У дзвярах я азірнуўся. На пустым заднім радзе сядзела Ларыса з окаркам.